Два. Десед увійшов за Сандоком до величезної будівлі. «Я дуже вдячний за це», – говорив Маркіс. «І буду вдячний, якщо ви нічого не скажете Чедвікові. Він богадає, що я вичитую купу огидних рукописів. Ще від гіпотез барона Кюв'є мене розбирала цікавість, кортіло побачити щось отаке. Але я й не думав, що матиму змогу». Хмикнувши, Сандок провів Маркіза до розлогої лабораторії. «Не турбуйтеся, я все розумію і вас не викажу. Треба ж мені комусь вихвалятися». Вони підійшли до провелля посеред зали, стали біля кругових перил. Сандок махнув правицею, і внизу все заляло світлом. Воно стовбичило монументально, мов несподівано якісний реквізит для малобюджетного фільму, мов би невроз, що зненацька матеріалізувався. Аж тут ворухнулося. Переступило з ноги на ногу, схилило голову далі від світла. На карку блиснула смужка металу, ще одна нижче хребтом. «Напрочуд бридкий», – сказав Сандок. Маркіз похитав головою і видихнув. «Прекрасний, клянуся щелепами господніми. Як ви казали, зветься?» «Королівський тиранозавр». «Влучно, о, влучно, який же красень!» Маркіз за хвилину стояв нерухомо, а потім спитав. «Де ви взяли цю чудову звірюку? Я думав, вони існували лиш неймовірно давно». «Так і є. Щоб вернутися так далеко, знадобився атомоліт, і летів він понад дорогою швидко і довго». «Але дорога таки сягає аж тих днів. Дивовижно. І як же ви транспортували щось таке величезне, таке потужне?» «Ніяк. Мої люди приспали одного і повернулися зі зразком тканини. Покинули дорогу років за 15 до теперішнього часу. Цей особень – штучний клон зі зразка. Можна сказати, копія з оригіналу». «Прекрасно. Просто прекрасно. Я цього не розумію, але яка різниця? Так навіть краще, чарівніше, таємніше. А як же ви ним керуєте?» «Бачите металеві пластинки на спині й голові?» «Бачу». «Це імплантовані мережі. Безліч крихітних електродів відходять від них у нервову систему. Секундочку». Пішовши до робочої станції, взяв там малу прямокутну скриньку і сріблястого кошика. Приніс їх, продемонстрував. «Оце, – сказав він на скриньку, – є комп'ютер». «Розумна машина?» «А, хтось вас уже підготував, ну, щось таке. Крім того, це передавач». Сендок клацнув перемикачем. Підсвітився індикатор. Звуків не було. «І оцим можна змусити звіра робити, що вам заманеться?» «Ще ліпше». Сандок надів кошик на голову, застібнув ремінець. «Багато ліпше, бо є зворотній зв'язок». Рептилія звела голову, повернулася до людей. «Бачу, як зверху на мене дивляться двоє. В одного на голові щось виблискує. Помахаю їм правою передньою кінцівкою. Непропорційно крихітна лапа гротескно, абсурдно змахнула. А тепер я гукну привіт». Розкотився рев, що змусив застукотіти обладнання на далеких столах. Я ж ніби саму будівлю струснув. «Мушу спробувати. Дайте мені. Благаю вас, дайте!» Широко всміхнувшись, Сандок зняв наголовника. «А вже ж це легко. Зараз я вам покажу, як надіти». Кілька хвилин Маркіз водив чудовисько ямою, махав хвостом, тупав ногами. «Я справді бачу світ його очима!» «Це і є зворотній зв'язок. Ух, його сила, мабуть, феноменальна!» «Навіть не сумнівайтеся!» Минуло ще кілька хвилин. «Так неохота втрачати ці відчуття, але вже пора, що поробиш? Як від'єднатися?» «Зараз покажу». Сандок зняв наголовника і вимкнув блок керування. «Я досі не відчував аж такої влади», – поділився Маркіз. «Та це була б непереможна зброя, досконалий убивця. Чом ви не вкоротите ним віку тому Доракіну? І не одержати оголошену винагороду від вашого пана?» Сандок засміявся. «Як ви це бачите? Дибає він дорогою в місце ймовірної зустрічі, щоб розчавити там ворога? Ні, транспортувати тиранозавра – це нерозв'язна проблема. Навіть якби ми знали, куди саме треба його доправити. Я не думав ним якось так користатися, а то вже клопітно. Так-так, ваша правда. Мене просто образи полонили. Месник-ящер кидається на жертву, а я ним керую в цей час. Можу собі уявити. Насправді ж він – це шляхетний задум для наукового поступу. Не зовсім. Усі застосовані тут технології мають поважний вік. Керування потворою ніякий не науковий прорив. А дані про самого звіра можна було б зібрати, просто його обсервуючи у природному стані. Ні, а те, що ви бачите, це здійснена забаганка. Тому я так легко і погодився нею вам похвалитися. Мені завжди кортіло це втнути, аби було. От і все. Це самоціль. Тварюка майже не має практичної цінності. Звісно, мої асистенти вивчатимуть фізіологію, напишуть якісь статейки, хай, молодь, нагодою скористуються. А я, маючи вже за плечима довгу і плідну кар'єру, можу собі цю примху дозволити. Та чому би ні? Ми з вами в певних речах ближчі, ніж я міг припустити. Бо я визнаю, що тринкаю гроші на примхи. Маркіз похитав головою. Бо ви розкошуєте відчуттям такої неординарної влади. Ворухнувши рукою, Сендок затемнив яму. Відійшов від перил, розвернувся. Що ж, і не посперечаєшся. Вони попрямували до виходу. Сендок поклав приладі на операторський пульт. А вам, Маркізе, пора до рукописів. Ох, від Олімпу до Тартару лише кілька кварталів. Сендок усміхнувся і докинув. А він ще й жерені в руку. Та воно того варте.